Super, wybieram Pocztex. Kurier Pocztex. Wygodny i sprawdzony sposób dostawy. www.pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zblewski. Nawet 36 stopni będzie na zachodzie Polski. Jest ostrzeżenie przed upałami dla całej Polski. Zerowe PIT dla osób do 26 roku życia. Jeszcze w wakacje projekt przyjął rząd. Szef NATO mówi o kilku dobrych kandydatach na jego zastępcę, wśród nich Krzysztof Szczerski. Tropikalne upały do 36 stopni w cieniu. IMGW wydał ostrzeżenia dla całej Polski. Najgoręcej będzie na południowym zachodzie, ale wszędzie temperatury przekroczą 30 stopni. Do 30-32 stopni prognozujemy na wschodzie kraju i nad morzem, natomiast w centrum około 33-34, a na zachodzie, na południowym zachodzie nawet do 36 stopni. Ewa Łapińska z IMGW dodaje, że po południu nad północną Polską przejdą burze. Zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie. Burzom oczywiście mogą towarzyszyć gwałtowne opady deszczu, silne porywy wiatru, takie do 80 km na godzinę. Lokalnie niewykluczony jest również grad. Przez tropikalne upały kłopoty z powodu suszy mogą mieć rolnicy. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że jeśli straty w uprawach przekroczą 20%, będą powoływane komisje szacujące szkody, a rolnicy dostaną pomoc finansową. Wojewodowie mają na bieżąco raportować o sytuacji w każdym województwie. I w zależności od tych raportów będziemy podejmowali decyzje również tam, gdzie to będzie niezbędne, tam, gdzie to będzie potrzebne, gdzie powoduje rzeczywiste straty w uprawach rolnych. Tam wojewodowie będą powoływali komisje, które zgodnie z wypracowanym już od wielu lat mechanizmem określą wielkość strat w plantacjach w uprawach rolnych. Problemy z suszą są już w 10 województwach. To, jak mówi premier, zachęta dla młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad powrotem do kraju, czy też nad pierwszą pracą. Rząd przyjął zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Zwolnione z podatku będą dochody do kwoty 85,5 tysiąca złotych. Limit w tej wysokości będzie obowiązywał od 2020 roku. Wiceminister finansów Piotr Nowak liczy jednak, że ustawa zacznie obowiązywać już 1 sierpnia. Czyli w tym roku praktycznie już, jeśli ktoś załapie się na wakacje do pracy, praktycznie od sierpnia nie będzie płacił podatku PIT. Limit w tym roku, z tego względu, że mówimy sierpień, wrzesień, październik do grudnia, to jest 5 miesięcy, limit ten będzie wynosił około 36 600 zł. Przy minimalnej pensji 2250 brutto, jeśli ktoś zarabia, rocznie zostanie mu w portfelu ponad 1600 zł. Jeśli mówimy o przeciętnym wynagrodzeniu, które wynosi 4765, zostanie w portfelach około 4600 zł. Według szacunków z ulgi mają skorzystać ponad 2 miliony młodych pracowników. Ministerstwo Kultury zaprasza władze Gdańska do współpracy przy budowie Muzeum Westerplatte. To efekt rozmów wiceszefa resortu Jarosława Sellina z prezydent miasta Aleksandrą Dulkiewicz. Tematem spotkania były kwestie sporne dotyczące powstania instytucji. Wiceminister Sellin zaproponował, by władze Gdańska włączyły się w proces tworzenia muzeum. Żeby przedstawiciele miasta Gdańska weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte, bo w tym komitecie będzie się dopracowywało koncepcję tego muzeum plenerowego, żeby mieli wpływ na to, jak to upamiętnienie ma wyglądać. Aleksandra Dulkiewicz zapewniała, że jest otwarta na współpracę z ministerstwem, jednak problemem jest specustawa dotycząca budowy muzeum, nad którą prace trwają w Sejmie. Moja propozycja jest taka, że współtworzymy tę instytucję. Mam nadzieję, że pan minister tę ofertę rozważy. Wiąże się to z tym, że prace nad specustawą powinny zostać wstrzymane. Władze Gdańska sprzeciwiają się projektowi specustawy zgłoszonemu przez PiS, który skraca procedury związane z budową Muzeum Westerplatte. W myśl specustawy Skarb Państwa stanie się właścicielem wszystkich nieruchomości na obszarze inwestycji, gdy decyzja o budowie muzeum stanie się ostateczna. Witold Banach, Polskie Radio. Sekretarz generalny NATO mówi, że jest kilku dobrych kandydatów na jego zastępcę. Jens Stoltenberg nie odpowiedział na pytanie o szansę Krzysztofa Szczerskiego, obecnego szefa gabinetu prezydenta. To jest ważne stanowisko, zajmie jej osoba, która będzie ze mną blisko współpracowała. Z zadowoleniem przyjąłem fakt, że jest kilku wysoce wykwalifikowanych kandydatów na to stanowisko. Byłoby niedobrze, gdybym teraz mówił o szczegółach całego procesu. Decyzję podejmę, biorąc pod uwagę kwestie merytoryczne. Nowy wiceszef NATO ma zastąpić odchodzącą w październiku Amerykankę Rose Gottemüller. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Krzysztof Szczerski ma poparcie Amerykanów. Z kolei Francuzi i Niemcy mają forsować ministra obrony Estonii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. 5 metrów i 84 centymetry w skoku otyczce i Piotr Licek wygrał meeting w Atenach. Przy okazji pobił rekord ulicznego konkursu w stolicy Grecji, gdzie zawodnicy musieli zmagać się z bardzo silnym wiatrem. Na niekorzystne warunki trafił Paweł Wojciechowski, który nie zaliczył żadnej wysokości. Precyzja aptekarska doprowadziła do wykrycia niedozwolonej substancji w organizmie Pawła Juraszka. Polski pływak, rekordzista kraju na 50 metrów strym dowolnym, tłumaczy, że zażył lek na przeziębienie, a w jego niewinność lub naiwność zawodnik mógł przecież nie przeczytać ulotki, wierzy prezes Polskiego Związku Pływackiego Paweł Słomiński. No rzeczywiście jesteśmy wszyscy bardzo w szoku i zaskoczeni. No tutaj procedury są jasno określone i wszystkie nieścisłości czy niedomówienia są do wyjaśnienia pomiędzy zawodnikiem i Poladą, która prowadzi w tej chwili tę sprawę. Także nigdy nie miałem powodów do tego, żeby nie wierzyć w to, że Paweł Juraszek stosuje jakieś niedozwolone środki, więc chciałbym, żeby ta moja wiara potwierdziła w faktach. Polakowi grozi dyskwalifikacja, ale ma możliwość odwołania się od tego negatywnego wyniku. Dojdzie zapewne do analizy próbki B. W grupie F grali wczoraj piłkarze w Pucharze Narodów Afryki, broniący tytułu Kamerończycy, którzy przez ostatni czas zaciekle walczyli o podwyżkę premii. Pokonali 2-0 Gwineę-Bissau. Ghana, grająca od 55 minuty w dziesiątkę, drugą żółtą kartkę za opóźnianie gry ujrzał bramkarz. Zaledwie zremisowała 2-2 z Beninem. W Mistrzostwach Świata Kobiet Mundial Pań odbywa się we Francji. Poznaliśmy komplet ćwierćfinalistek. Ostatnie dołączyły Włoszki i Holenderki. Azzurre pokonały 2-0 Chinki, a Oranie 2-1 Japonię. O półfinał Włoszki zagrają z Holenderkami, Amerykanki z Francuzkami, Norweszki z Angielkami, a Niemcy ze Szwedkami. Co dzisiaj pisze włoska La Gazzetta dello Sport? Gianluigi Buffon jest bliski powrotu do Juventusu Turyn. Po przygodzie z Paris Saint-Germain ma podpisać roczną umowę, być wice Wojciecha Szczęsnego i po jednym sezonie ma objąć funkcję dyrektorską w klubie. O zakończeniu kariery już zdecydował Michał Przysiężny. Tenisista zmaga się z bólem po kontuzji ścięgna Achillesa i ogłosił, że turniej Sopot Open na przełomie lipca i sierpnia będzie jego ostatnim w karierze. A w poniedziałek rozpoczyna się wielkoszlemowy trawiasty Wimbledon. By zagrać w turnieju głównym, nasze tenisistki walczą w eliminacjach. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie, do drugiej awansowała Katarzyna Kawa. Na koniec kolejne dyscypliny dołączają do programu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Zawodnicy będą rywalizować w surfingu, w spinaczce sportowej, w skateboardzie i co cię zapewne ucieszy, myślę, że masz całkiem spore szanse, w breakdance. Teraz mi mówisz, to przecież to tak trzeba zacząć trenować. To nie jest tak, że pójdziesz i już. Kaseciaka nie miałeś? Nie tańczyłeś? Tańczyłeś. Mam cały czas. Zachmurzenie małe i umiarkowane nas dzisiaj będzie czekało. Na północy kraju, po południu wzrastające do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. Możliwe także grad w czasie tych burz, a prognozowana suma opadów może wynieść nawet do 25 mm. Temperatura od 27 stopni w Zakopanem, 28 w Gdańsku, 30 w Przemyślu, w Suwałkach i Koszalinie, 31 w Rzeszowie, Lublinie, Jeleniej Górze i Białymstoku, 32 w Olsztynie i Kielcach, 33 stopnie w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Gorzowie, Katowicach, 34 w Krakowie, Opolu i Poznaniu, 35 w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Przypominam, że wydano ostrzeżenie drugiego stopnia dla 13 województw. Zagrożenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne, a także zagrożenie zdrowia i życia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz nowoczesny i super lekki laptop Asus. Procesor Intel Core i3, Windows 10. Szybki dysk SSD 256 giga za jedyne 1999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Masz firmę? Tauron

cały mechanizm, dzięki któremu my jesteśmy się w stanie schładzać, i znowu to nie jest kwestia tylko komfortu, tylko naszego zdrowia i życia bardzo często, on wymaga energii i wody. Więc te dwie rzeczy rzeczywiście musimy dostarczać. Lepiej pić małymi łyczkami często, niż rano wypić na przykład litr wody i przez cały dzień później nic nie pić. Na pewno, jeżeli wychodzimy na zewnątrz, coś na głowę. Jeżeli mogę doradzić, raczej długi rękaw, raczej długie spodnie, ale przewiewne, bo jak słońce pada na gołą skórę, ja wiem, że intuicja podpowiada raczej koszulkę na ramionczkach i maksymalne shorty, ale to jest troszeczkę takie złudzenie. Jak słońce pada na gołą skórę, może ją podgrzać nawet do 50 stopni Celsjusza. Kluczem jest to rzeczywiście, żeby to był materiał przewiewny, po to, żeby skóra mogła się pocić i ten pot mógł odparować, i żeby to był materiał jak najbardziej jasny. Jeżeli mamy do wyboru wypicie czegoś zimnego albo ciepłego, wybierajmy raczej ciepłe, bo jedząc ostre rzeczy i pijąc ciepłe napoje, jak gdyby włączamy nasz system pocenia, czy nasz system klimatyzacyjny w taki stan turbo. Co jeszcze? No, jeżeli możemy sobie odpuścić w środku dnia pracę i na przykład gdzieś sobie odpocząć w cieniu, to tak jest lepiej. Jeżeli jesteśmy w mieszkaniu, absolutnie powinniśmy zamykać okna z tej strony, z której świeci słońce, i otwierać tam, gdzie jest cień, bo inaczej tak naprawdę to mieszkanie tylko i wyłącznie rozgrzewamy. I ostatnia rzecz, ja wiem, że to jest może mało komfortowe, ale jak się pocimy na przykład na czole, to nie wycierajmy tego potu, no bo na tym to polega, to schładzanie, że ze skóry coś odparowuje, a odparowując, do tego odparowania potrzebuje energię, i tą energię pobiera z powierzchni skóry. Jeżeli teraz się spocimy na czole, na przykład na policzkach, i się wytrzemy chusteczką, no to tak naprawdę wyłączamy system klimatyzacji. Kilka takich na szybko, na rad, szybko, które się mogą Państwu dzisiaj przydać. I w najbliższych dniach też. Pytania z kosmosu. Te pana przedstawię. Dziękuję. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry panu, panie doktorze. Trochę o słońcu będzie, bo pani Anna przysłała pytanie do swojego syna 8-letniego, a on zadaje proste pytanie. Ile trzeba użyć wiader wody, żeby zgasić słońce? Po prostu no tak, zalać tą wodą. Ja myślę, że dzisiaj całkiem spora grupa osób może się zastanawiać, co by tu zrobić, żeby zgasić słońce. Może nie zgasić, ale tak trochę przyciszyć. Troszeczkę przyciszyć. Woda nie pomoże. To znaczy, woda mogłaby pomóc i rzeczywiście pewnie dałoby się to policzyć, gdyby słońce było kulą ognia. Takiego ognia jak ognisko na przykład. A nie jest. A nie jest. Czyli gdyby było miejscem, w którym, na powierzchni którego zachodzą reakcje utlenienia, czyli po prostu spalania. Natomiast słońce nie jest kulą ognia. Słońce jest reaktorem fuzji jądrowej, czyli takim miejscem, gdzie lekkie pierwiastki pod wpływem bardzo wysokiej temperatury i ciśnienia sklejają się w cięższe. Na przykład wodory. I teraz jeżeli dolejemy wody, która się składa w dużej części z wodoru, to tak naprawdę trochę jak gdybyśmy dolali benzyny, czyli paliwa do ogniska. Stąd to powiedzenie, nie dolewaj wodoru do wody, do ognia. Nie dolewaj do wody do słońca. Tak, tak, tak, rzeczywiście. Teraz mi się przypomniało to powiedzenie. Przecież ono jest takie powszechne. Przepraszam, troszkę się zapomniało. Więc dolewając wody na powierzchnię słońca, już pomijam całą kwestię logistyki, całą kwestię techniczną. To jak gdyby... Tym możemy się zająć później. To w zasadzie spowodowalibyśmy, że słońce mocniej by zaczęło świecić. Co więcej, nawet ten tlen w wodzie H2O, więc nawet ten tlen w wodzie, on na słońcu też byłby paliwem. Zachodziłaby taka reakcja fuzji węgiel, azot, tlen, ona się tak nazywa. Więc w gruncie rzeczy, gdybyśmy na przykład w takim bardzo dużym strumieniem zaczynali to słońce oblewać, to wydaje mi się, że ono nawet by eksplodowało z nadmiaru tego paliwa. Gdybyśmy tak podlewali tak lekko, tak jak takim wężem ogrodowym powiedzmy, to po prostu byśmy to słońce powiększyli, ono by jaśniej świeciło. Jest być może cień w tym szaleństwie, cień metody, to znaczy z gwiazdami jest tak, że im gwiazda jest większa, tym krócej żyje. Więc może polewając po prostu dużymi ilościami wody, spowodowalibyśmy, że rzeczywiście słońce by spuchło, by było większą gwiazdą, jaśniejszą, i wtedy by żyło krócej. Ja mam takie wrażenie, że gdybyśmy tę wodę, to ona by nawet nie doleciała do słońca, ani, tylko odparowała. No to ja tak mówię, ja całą logistykę zupełnie pomijam. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję panu dziękuję. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Dziękujemy, zapraszamy na jutro. Spokojnego dnia życzę przede wszystkim. 19 minut po 7 się zrobiło, nie wiem, czy się pan zorientował. Ja się nie orientuję w takich rzeczach. Nie? Nie, kompletnie. Szczęśliwie. Tak jak w przysłowiach polskich. Nie dolewaj. Dolewaj wody do słońca. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could bieganie to chyba nie jest dobry pomysł na dziś. 22,5 minuty po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. A wie pan, co się stało? No wiele rzeczy, ale dokładnie pan... Stało się to, że niepostrzeżenie zdarzył nam się trójkowy odcinek Projektu Tata, 333. No i to nie jest nasze ostatnie słowo. No chyba, mam nadzieję, zobaczymy. No to dziś też będzie tak magicznie. Magia to dla każdego wycieczka w inne rejony umysłu, wspomnień, magiczne momenty, magiczne zbiegi okoliczności, magiczne obrazy pozostałe gdzieś w pamięci. Na przykład, kiedy dziecko pierwszy raz prześpi noc, to też jest magiczne, prawda? To prawda. No nie jeden rodzic chciałby być magiem, sprawiać cuda i kiedy dziecko zupełnie zwyczajnie stawia na swoim, i żadna magia nie pomoże, chciałby mieć tę moc. Nie ma czegoś takiego, żadnej takiej siły, która nam pozwoli rozwiązać problem. Sypniemy palcami, wypowiemy zaklęcie i wszystko się rozwiąże. Nie, nie, nie. To tak naprawdę nie magia rozwiązuje koniec końców te wszystkie problemy, z którymi bohaterowie się stykają. Oni to robią sami. O właśnie. Tak Łukasz Małecki, tłumacz, tłumaczy magię w książce Kelly Barnhill zatytułowanej Syn Wiedźmy. To piękna baśń z gatunku, no właściwie z elementami fantasy, z ponadczasowym przesłaniem, intrygująca i urzekająca. Mamy tu parę bohaterów, Neda i Ainę, którzy nie od razu się spotykają, choć przepowiednie nie pozostawiają złudzeń, że to się stanie. Mieszkańcy dwóch różnych wrogich wobec siebie królestw mają nie tylko osobiste wyzwania, ale w obliczu większego konfliktu będą próbować ratować coś cenniejszego. każdy bohater troszkę inną prawdę, inną historię przekazuje. Na pewno jest napisana językiem uniwersalnym, nie przeźroczystym, bo często się dziś zarzuca, nie, ten język ma taki właśnie charakter baśniowy, zresztą starałem się też to podkreślić, pokazać. Jest na pewno w niej taka baśniowa brutalność, nie ma owijania w bawełnę, są pokazane pewne wydarzenia brutalne, jest oswajanie z pewnymi tematami trudnymi, tak jak to kiedyś za pomocą baśni było czynione. Natomiast dla mnie to jest taka książka, ja to sobie tak osobiście określam, PESEL friendly. Tak, i rzeczywiście Syn Wiedźmy to druga taka baśń, która mnie wciągnęła, choć nie jestem miłośnikiem gatunku. Może dlatego, że tak ważne są tu postacie ojców. Obaj ci ojcowie mają trudne relacje ze swoimi dziećmi z zupełnie różnych powodów. Ojciec Neda, który jest dręczony poczuciem winy, że uratował tylko jednego syna, to jego relacje z synem przez to zamykają się. Nie jest w stanie temu synowi patrzeć w oczy, w twarz, ponieważ widzi tego syna, którego stracił. Jest też ojciec Aine, który jest czarnym charakterem, ale też niejednoznacznym. Uległ tej magii. Ta magia sprowadziła go na złą drogę. On też będzie musiał w pewnym momencie podjąć bardzo istotny wybór. Przygoda. Bohaterstwo, zaufanie, walka dobra ze złem, podróż przez dzikie przestworza. No jeżeli ktoś lubi fantazję, na pewno się nie zawiedzie. Choć dla 8-letniej córki pana Łukasza, jak sam mówi, Syn Wiedźmy to odrobinę za trudna książka. No ale do zamiłowania, do takich historii na pewno wróci albo przynajmniej dojdzie, bo ma to w genach. Ja się wychowywałem na fantastyce. Obecnie czytam jej mniej, natomiast nadal fantastyka jest nam bliska. My zresztą z żoną poznaliśmy się na forum poświęconym fantastyce. No i warto tu dodać, że Marta Kisiel-Małecka tłumaczyła poprzednią książkę Kelly Barnhill, świetnie przyjętą przez czytelników, Dziewczynkę, która wypiła księżyc. Tu również jest magia, ale nieco inna. Tę książkę zostawiłem sobie na wakacje, bo to mogę śmiało powiedzieć, są to obydwie świetne pozycje, które porywając nas w nieznane, uruchamiając wyobraźnię, nie pozwalają odetchnąć od upałów. A dla młodszych dzieci, które, jak moje dzieci, lubią ciekawostki ze świata przyrody, mam na długą podróż wypełnioną, pewnie jak nasz samochód po brzegi, ciekawostkami książkę Dzikie sekrety przyrody. Andy Seid, nagradzany za podobną literaturę w przeszłości, w zabawny i przejrzysty sposób opisuje osobliwości zwierząt i roślin. Są rysunki świetnie oddające sprawę porównania. To ważne dla dzieci, żeby zrozumiały temat. Zagadki, quizy, anegdoty. No ciekawostek mnóstwo, no choćby o tym niebieskim w przyrodzie, bo rzadko się zdarza, ale na przykład homary mają błękitną krew, żyrafa ma niebieski język, nie wiem czy wiedziałeś. Tak, tak. No niektóre ważki równo skrzydłe mają niebieskie ciała. Dzieci dowiedzą się z tej książki również ile nóg mają poszczególne zwierzaki, na przykład stonoga ile ma? No dużo. No właśnie, 14 proszę pana. 14. A kto by pomyślał, prawda? Są też zwierzaki łobuziaki, które zakłócały pracę, oj, nawet czasami wojska i armii, śledzie poprzez taką mało śniadaniową czynność, ale dobrze, piszczą, może, jak to robią i dlatego wydawało się niektórym, zwłaszcza u wybrzeże Szwecji, że to jakieś wrogie wojska, wrogie armie. Zwierzaki, łobuziaki. Mnóstwo ciekawostek. Książka taka trochę niby komiks, niby kolorowanka. Krótkie fakty, znakomicie podane. Nazywa się to Dzikie sekrety przyrody. Andy Seid napisał, ilustrację zrobił Scott Garrett. Polecam i wiem, że to w podróży bardzo nam się przyda. Dziękujemy. My skin. 227 trójek. Przypominam, że numer telefonu do dyspozycji. Panie redaktorze, tak słucham od rana audycji i się zastanawiam, jak to możliwe, że można wypić księżyc, a nie można zgasić słońca wodą. Prawda? To zastanawiające. Też zachodzę w głowę. Jest 7.30, czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Na początek Gdańsk. Około 100 strażaków gasi pożar hali magazynowej przy trakcie Świętego Wojciecha. Od ponad 2 godzin płonie hala hurtowni meblarskiej. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale sytuacja wciąż nie jest opanowana. Trakt Świętego Wojciecha jest częściowo zamknięty dla ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z korkami, bo to trasa wjazdowa do Gdańska od strony Tczewa i Pruszcza Gdańskiego. Tropikalne upały w Polsce. Żar z nieba będzie się lał w całym kraju. Najcieplej będzie na południowym zachodzie. Tam termometry mogą pokazać nawet 36 stopni. Podczas upałów więcej osób korzysta z kąpieli i niestety rośnie liczba utonięć. Główne przyczyny tragedii to alkohol i brawura. Adam Ptasiński, ratownik z rzeszowskiego pogotowia, podkreśla, by pomagając tonącemu zwracać uwagę na własne bezpieczeństwo. Powinniśmy stosować różne inne techniki. Jeżeli ktoś się topi blisko brzegu, na przykład w rzece, podać patyk, jakąś odzież, która stworzy sznur. Ewentualnie możemy stworzyć pas ratunkowy z ludzkich rąk. Wczoraj w Polsce utonęły kolejne 2 osoby. Od 1 kwietnia utonęło prawie 150 osób. Polacy chcą stopniowej poprawy w służbie zdrowia, a nie rewolucji, mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski wziął udział w debacie Wspólnie dla Zdrowia w Warszawie. Mówił, że oczekiwania Polaków co do zmian w zdrowiu wynikają z badań i analiz. Polacy nie chcą wywrócenia systemu ochrony zdrowia do góry nogami. Polacy chcą, żebyśmy naprawiali ten system sukcesywnie, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. I to robimy i to będziemy robili. Dzięki temu, że mamy też za co to robić. Efektem debaty ma być dokument, który będzie podstawą wieloletniego planu dla zdrowia. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Od dziś zmieniają się zasady handlu ziemią rolną. Obrót gruntami rolnymi będzie łatwiejszy, ale na pełną swobodę nie ma co liczyć, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Do tej pory prawo do handlu ziemią rolną mieli tylko rolnicy indywidualni, a swobodnie można było sprzedać lub kupić do 30 arów. Od dziś łatwiej będzie kupić do hektara ziemi, zarówno na wsi, jak i w mieście, informuje Gazeta. Wśród interesujących danych i wskaźników gospodarczych poznamy dziś m.in. stopę bezrobocia w Polsce, mówi ekonomista Mariusz Adamiak z PKO BP. Wśród dzisiejszych publikacji ekonomicznych warto zwrócić uwagę na stopę bezrobocia w Polsce, która spada w pobliże 5%, potwierdzając, że coraz trudniej o pracowników. W USA dane o zamówieniach dóbr trwałych pomogą odpowiedzieć na pytanie, czy ekonomiczne spowolnienie dociera za ocean. Włosi pokażą wykonanie budżetu za pierwszy kwartał, co może być ciekawe w kontekście ostrego sporu z Brukselą o wysokość deficytu. Frankowicze zaś zastanawiają się, co dla nich oznacza zastąpienie przez Szwajcarów stawki procentowej LIBOR wskaźnikiem o tajemniczej nazwie SARON. Wspomniany SARON to nowy wskaźnik, który ma zastąpić obecny LIBOR. Nie chodzi jednak o zmianę nazwy, tylko o sposób działania wskaźnika. LIBOR jest wyliczany na podstawie deklaracji 20 banków udzielających pożyczek innym bankom. Natomiast SARON ma być wyliczany na podstawie faktycznie zawartych transakcji na rynku międzybankowym. Zmiana będzie wiązała się m.in. z koniecznością aneksowania umów kredytowych, w których oprocentowanie wyliczane jest właśnie w oparciu o LIBOR. Nowy wskaźnik wprowadził w połowie czerwca szwajcarski bank centralny, a wszelkie zmiany z tym związane powinny zakończyć się do 2021 roku. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się sporymi spadkami głównych indeksów. Podobnie było z indeksami na warszawskim parkiecie. WIG 20 spadł o 1,19%, a WIG o 87%. Na rynku walut nieznaczne zmiany. Euro kosztuje 4 zł 25 groszy, dolar 3,74, funt brytyjski 4,75, a frank szwajcarski po 3 zł i 83 grosze. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. O ostrzegamy i przypominamy, 13 województw otrzymało ostrzeżenie drugiego stopnia, jeśli chodzi o upał, a dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na północy kraju, po południu wzrastające do dużego i tam możliwe opady i burze, możliwy także grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz to 25 mm. Temperatura maksymalna od 29 stopni na wschodzie, 32 w centrum, do 36 nawet na zachodzie. Chłodniej tylko na wybrzeżu i w górach, tam około 27. Tak będzie w ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy u was już też tak jest gorąco? No, na razie tak 25 to maksymalnie może być. To u nas już 27. 27. Pozdrawiamy serdecznie z Wiesbaden. Miłego dnia. Kłaniamy się państwu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za telewizor smart w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcium do bezylate monohydrikus. 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, że od rana jesteśmy w chłodniejszym miejscu, bo przenosimy się od czasu do czasu do Miami, a tam dziś prognozowana temperatura to 32 stopnie zaledwie. W Miami będziemy za kilka minut. Na razie słuchamy. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Tak, będzie rock'n'rollowo. Piotr Metz. Dziś Elton John o swoim najbardziej surrealistycznym występie supportującym główną gwiazdę. To było w sali Locarno w Nottingham. Sala balowa z obrotową sceną. Grali tam Jimmy James i jego Vagabonds, Long John Baldry i mój zespół i Jimi Hendrix. Try telling me. Elton John i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro, a teraz będzie na bogato. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. Trójka. Jesteśmy połączeni. Przenosimy się do Miami. Tam jest Agnieszka Szwajgier. Witamy ponownie, kłaniamy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Odwiedziłaś oddaloną o 3 mile od południowego wybrzeża Miami Beach wyspę, na której mieszkają, co tu dużo kryć, najbogatsi ludzie na świecie. Według danych agencji Bloomberg, mieszkaniec Fisher Island rocznie średnio zarabia $700,000. No tak to wygląda, ale tak naprawdę niewiele wiadomo i o samej wyspie, i o życiu jej mieszkańców. A dlaczego? Rzeczywiście niewiele wiadomo, bo ludzie, którzy decydują się zamieszkać na Fisher Island, cenią sobie prywatność i płacą za nią ogromne pieniądze. Zanim powiemy jakie, to może kilka słów o samej wyspie. Pierwotnie została utworzona przez rząd Florydy w 1906 roku, a później należała do Dany Dolzi, jednej z pierwszych czarnoskórych miliarderek na Florydzie. I dokładnie 100 lat temu od Dany Dolzi kupił ją Carl Fisher, a później wymienił wyspę na luksusowy jacht, przekazując Fisher Island Williamowi Vanderbiltowi. Ale więcej o samej wyspie opowiemy już na wyspie. Po niej oprowadzi nas Kinga Konsorska. Wyspa, do której przypływamy, jest najzamożniejszym kodem pocztowym w Stanach Zjednoczonych. Można się tu dostać prywatną łódką albo promem, pod warunkiem, że nasze nazwisko jest na liście gości. Choćby nawet sam Donald Trump chciał tu przyjechać, jeśli nie jest na liście gości zaproszonych przez mieszkańców, nie dostanie się na wyspę. Wyspa ma 200 hektarów. Mamy tutaj własną policję, straż pożarną, jest placówka medyczna, supermarket, bank. Więc nie trzeba nawet stąd wyjeżdżać, jakby się nie chciało. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam na tej naszej sławnej Fisher Island. Wszyscy mieszkańcy wyspy jeżdżą meleksami. Chodzi o to, żeby było czyste powietrze, wszystkie meleksy muszą być elektryczne. W ciągu 3 dni wszyscy tutaj pracownicy znają Ciebie po imieniu, wiedzą dokładnie, jaki koktajl lubisz i jaką sałatkę zjadasz. Ruch jest tutaj bezgotówkowy, więc nawet jak jesteś w restauracji, to płacisz na takiej zasadzie, że idzie to wszystko na Twoje konto i raz w miesiącu spłacasz taki dług. Na wyspie może być maksymalnie 850 mieszkań. Domy budowane tutaj nie mogą mieć więcej niż 10 pięter, a wszystko po to, żeby nie zasłonić nikomu pięknego widoku. Po prawej pola golfowe i korty tenisowe. Po lewej właśnie mijamy prywatną szkołę. Jest tutaj tylko 140 dzieci w tej szkole. W każdej klasie jest zaledwie 12 dzieci. Jest dokładnie w takich samych cenach jak inne szkoły prywatne tutaj w Miami, czyli $30,000 na rok za dziecko. Od drugiego roku życia, już tak praktycznie od czasu jak tylko zaczną szkołę, dzieci uczą się mandaryńskiego, mają lekcje jogi, mają zajęcia z golfa. I te dwulatki trzymają ten kij i... Mają swoje malutkie kijki, mają swoje torby. Wyspa to także raj dla zwierząt. Chodzą tu pawie, króliki, iguany. Jest nawet ptasznik, do którego przyjmowane są porzucone papugi. To są papugi takie ratowane. Zobacz, jak podgryza mi tutaj paznokcie. Hello! Okej, a teraz powiedz hello! Hello! Hello! Okej, bye bye! Mama! Co z przestępczością tutaj? Przestępczość jest w skali zerowej. W każdym momencie dnia wiemy dokładnie, kto tutaj jest, ile ludzi jest na wyspie. Nie możemy tak po prostu podjechać do kogoś i zapytać go o życie tutaj? No nie za zbytnio właśnie, bo każdy chce mieć tutaj prywatność i jest zakaz na przykład nagrywania, nie można nikomu robić zdjęcia. Ktoś może nas pozwać? Ale oczywiście. Każdy tutaj jest w klapkach, w niezrobionych włosach. Bo tutaj nikt nikomu nic nie musi udowadniać. Sam fakt, że są na wyspie, to już jest oznaka statusu. To ile kosztuje taki status? Zaczynają się te mieszkania trochę poniżej $2 milionów. Już można kupić sobie 3 pokoje w okolicy 150 metrów kwadratowych. Do tego dochodzi $250,000 jednorazowego wpisowego do klubu. Zawsze w życiu jest coś za coś. Tak. Gdzie tu jest to za co? No generalnie nie ma. Ale jak te dzieci żyją w takim świecie jak z obrazka, to później dorastają i spotykają gdzieś normalny świat? Z jednego takiego cudownego świata idą do drugiego cudownego świata, do następnej prywatnej szkoły, do jakichś koledżów. Ale to jest dla nich trochę życie w takiej bańce mydlanej, bo mówisz, że tutaj nie ma przestępczości, no ale pojadą na wyspę obok i będzie już inaczej, będą musiały uważać, a nie są przyzwyczajone. Rodzice muszą tutaj grać bardzo ważną rolę, że to tak do końca nie jest, że... Że nie cały świat jest taki jak ta wyspa. Bardzo dobrze się na górze siedzi, ale czasami się zdarzają sytuacje, że można spać na dół i trzeba też na to być przygotowanym. Od początku tego roku na wyspie sprzedano 24 mieszkania. I na koniec warto dodać, że na stałe mieszka tam jedynie 20% lokatorów. Jestem ciekawa, jak się panu podobały papugi, panie redaktorze? Nie, no papugi bardzo takie, powiedziałbym, elokwentne i wygadane. Sprytne, nawet. Sprytne, tak. Nikt niczego nikomu nie musi tam już udowadniać. Takie wyspowe, dokładnie. Bardzo sympatyczna okolica, no ale trochę kosztuje rzeczywiście. Jest jedna sprawa, bo zadzwonił słuchacz. Dzień dobry, panie słuchaczu. Słucham słuchaczy, niektórzy, którzy narzekają na temperatury, które gdzieś tam dzisiaj przed nami. Tylko powiem dla pocieszenia ich, że nie ma nic piękniejszego niż perspektywa spędzenia oficjalki w pełnym umundurowaniu w dzisiejszym dniu. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy lubią ciepło, a pozdrawiam wszystkich policjantów. Tak, policjanci dziś w mundurach. No to muszę nawiązać do policjantów z Miami oczywiście. Czy gdzieś tam są zauważalni, czy uda nam się z nimi dzisiaj porozmawiać? Tak, oczywiście, że są zauważalni, patrolują tutaj dzielnie ulicę Miami i rzeczywiście odezwał się do nas, powiedzą hello już za godzinę. Dobrze, czekamy z niecierpliwością. Agnieszka Szwajgier jest w Miami, połączymy się za godzinę. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 13 minut 8. Nie wiem, jak się państwu podobała ta wyspa. Fisher Island. Wpisowe trochę drogie. Our dad would send us to our room. He'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock. But by 8 o'clock we'd be crumbling. The Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are on the backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far. It's so bizarre. Dad rang the officer in charge, a man so large he barely fit his circumstances. He said to kids out on the street who picked up on station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. In you, no matter what the brakes, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are on the backseat of the car with Joseph and Emily. Looking back, it's so bizarre. Like a dream within a dream world or somewhere in between. Like a drama plays his tone, like a father, like a son. You're gonna have to face the music. Oh yeah, face the music. Hey, hey. 7 trójek nie w sprawie Miami, a w sprawie upałów. Coraz częściej pojawiają się ogłoszenia, że urzędy mają pracę skróconą ze względu na upały. A nikt nie pomyślał o tych przedszkolakach, które siedzą w nieklimatyzowanych, że tak powiem, salkach i co z nimi tak naprawdę zrobić taki upał. Taka moja drobna uwaga, że może ktoś się nad tym zastanowił w urzędzie. Być może ktoś ma jakiś pomysł w tej sprawie. Dawać pić dużo wody. Dzieci inaczej trochę odbierają też tę temperaturę, więc to troszkę inaczej wygląda. Natomiast dawać pić bezwzględnie dużo i często. Nawadniać, oczywiście. Jeszcze jedno pytanie. Dzisiaj takie słońce, ja się chciałem zapytać w sprawie dachu na Narodowym w Warszawie, ponieważ jest koncert Phila Collinsa. Czy pan redaktor coś wie? Czuwaj. Szczerze mówiąc nie wiem, ale domyślam się, że chyba raczej otwarty. Ciekawe, czy zaśpiewaj Wish It Would Rain Down, bo to dzisiaj by się przydało. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Widzę, że coś powiedziałem za dużo? Nie, bo tak zmieszana mina. No dobrze, to my zaczniemy... Od urodzenia tak mam tu. Przepraszam. To zaczniemy od liderki zespołu Alabama Shakes, Brittany Howard. Szykuje się ona do wydania debiutanckiej płyty solowej. Ta ukaże się 20 września. Będzie nosić tytuł Jaime. Tak na imię miała siostra Brittany, która zmarła na raka, gdy obie były nastolatkami. Tytuł jest ku jej pamięci, bo to ona mnie ukształtowała jako człowieka, ale płyta nie jest o niej, jest o mnie. Jestem otwarta, jeśli chodzi o to, kim jestem i w co wierzę. Dlatego musiałam to zrobić po swojemu. Pierwszy singiel zwiastujący płytę Brittany Howard nosi tytuł History Repeats. Ktoś powie, że to osobliwa muzyka, no ktoś inny powie, że taka alternatywa jest dla niego. Brittany Howard, płyta 20 września. A o tym, że pracuje nad nową muzyką, poinformował... Tak, Michael Stipe. Były lider R.E.M. ujawnił, że ma już 18 gotowych piosenek, do których sam napisał teksty, sam je skomponował i sam nagrał. Niestety sam też ich na razie słucha, bo żadna piosenka nie trafiła do oficjalnych kanałów dystrybucyjnych. W maju Michael Stipe otwierał koncert Patti Smith, podczas którego... podzielił się 40-sekundowym fragmentem utworu Future If Future, ale to przyszłość dopiero pokaże, czy usłyszymy także tę piosenkę na płycie w całości. No właśnie, jak panu Michaelowi się już te nagrania znudzą, zechce opublikować się, pokazać światu, to wtedy będziemy mieli dużo radości, myślę. Bo tęsknimy. Zespół R.E.M. rozwiązał się 8 lat temu. Przez następne 5 Michael Stipe w ogóle nie zajmował się muzyką. Me out in life. certain way. And on our last still in my eyes, the shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. The memory fuses and shatters like glass. We carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. Living in New York. Mówiliśmy o Miami, o tej wyspie Fisher Island. Tam najbogatsi ludzie mieszkają. Słuchacz sobie policzył. Ja to tak sobie teraz tu liczę na kalkulatorku, tak te 54 metry jakby sprzedać w Poznaniu, to nad Miami to by mi starczyło na przejazd motorówką. Dobra, dziękuję. To już po wszystkim, dziękuję bardzo. Tylko jeszcze niech pan powie, czy nam motorówką tam i z powrotem, czy tylko tam? Tam są pewnie też ratownicy, tam słoneczne patrole, chociaż to z drugiej strony zdaje się. Tutaj zdjęcie Agnieszka przysłała z policjantem z Miami. Widziałem. Fantastyczny, uśmiechnięty człowiek. Bardzo uśmiechnięty w ogóle człowiek. Nie nadęty, jakby mógł być przecież. Sława. A za chwilę postaram się, żeby się znalazły te zdjęcia na Ranek w Trójce na Facebooku. Tymczasem wrócę do muzyki. Bohaterowie rockowej rewolucji z przełomu wieków, zespół The Libertines, wracają na szlak. Prowadzona przez Carla Barata i Pita Doherty'ego grupa wyruszy w jesienne tournée po Europie. Pierwszy koncert zaplanowano w paryskiej Olimpii 27 października. Potem kilka listopadowych występów w Kolonii, Monachium, Berlinie, Luksemburgu, Brukseli i Utrechcie. Na Wyspach 9 dat w grudniu. Barmouth, Leeds, Dundee, Glasgow, Manchester, Nottingham, Birmingham, Bristol i na koniec Londyn 18 grudnia. A praca nad czwartą płytą przeplatana jest urządzeniem należącego do muzyków zespołu hotelu w nadmorskim Margate. Taki wakacyjny też element tej informacji. You cast your pearls, but you're on the run. And all the lies you said, who did you say? And then they played that song at the death disco. It started fast, but it ends so slow. And all the time just reminded me of you. And they'll never forgive you, but they won't let you go. Let me go! She'll never forgive you, but she won't let you go. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe...